kako se to može drugim riječima o njoj tako loše govoriti? Subhanallah, šta se dešava Božije poslaniku alejsatu selam? Zar Allah ne može zbog ovoga odjednom azab spustiti i uništiti svakog onoga koji je svoj jezik pustio u pogledu Resula alejsatu selam? Jer govor o njegovoj ženi je govor o Resulu alejsatu selam. Uznemiravati Božijeg poslanika alejsatu selam. Ajet kuranski kaže: innal ladina yu'zuna Allaha wa rasulahu la'anahum Allahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adaban muhina. Zaista oni koji uznemiravaju Allaha kada njegovu vjeru uznemiravaju i nosioce njegove vjere, i koji uznemiravaju Allahovog poslanika, la'anahumullah, Allah takve proklinje i pripremio im je ponižavajuću kaznu. I kaže: walaqad zakaru rajulan ma 'alimtu 'alayhi illa khayra, ispominju čovjeka o kome ne znam ništa drugo osim samo dobro. Wa ma kana yadkhulu ala ahli illa ma'i, mojoj porodici u moju kuću nije nikada ulazio osim samo sa mnom. Šta treba Božjem poslaniku alejsatu selam da se pravda pred ljudima? Ali ljudska priroda hoće objašnjenje. Fa kame Sa'd ibn Mu'ad al-Ansari, fa ustade Sa'd ibn Mu'ad Ansari radijallahu anhu, fa kal, Allah sa njim bio zadovoljan i reče: ene a'dhuruka minhu ya Rasulallah, ja ću te osloboditi njegovog zla o Allahov poslaniće. Ako je taj od moga plemena, on je bio prvak plemena Evsa, mi ćemo ga ubiti. كنت دربا لأمتي قادها نحو عزتي ثم عافتك منهجا فاهوت بالمذلة في سوى دربك الألام في ضلال وذلة. إن كان من الأوس ضربنا عنقه وإن كان من إخواننا من الخزرج emertena fe fealna bi emrik, a ako je od Hazređa drugoga plemena, šta god nam narediš, mi ćemo to uraditi. Fa kame Sa'd ibn Ubade, fa ustade onda Sa'd ibn Ubade, wa huwa sejidul Hazređ, a bio je prva plemena Hazređ, wa kane ređulen saliha, bio je dobar čovjek, walakin istemelet hu el hamije, ali ga je onaj ponos ponio. فقال لسعد بن معاذ, فرجع سعد بن معاذ فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعمر الله تقومي الله لا تقتله نيتي تشش غا اوبيتي ولا تقدر على قتله نيتي تشش موچي ايكاكو دا دوجيش دو نيغا. فقام اسيد بن خضير, فاستد اسيد بن خضير اتو يبيو عمو سعد بن معاذ امي جاه سعد بن معاذ, فرجع سعد بن عبادته: كذبت, slagao si, la amru Allahi la naqtulanne, tako mi Allaha mi ćemo ga ubiti. Sada svađa među ashabima samim Božih poslanika ali sam, pogledajte koliko je zlo i kolika je nesreća od munafika, od tih licemjera koji nam lijepo govore, a njihova djela u suprotnosti su sa njegovim riječima, dok su uspjeli fitne i smutnju među ashabima Božih poslanika ali sam zatvoriti. Kaže: slagao si, tako mi Allaha mi ćemo ga ubiti. Fa innaka munafiqun tujadilu anil munafiqin, iti si munafik jer braniš munafike. Fa tasawara al hayyan, pa usta doše provriše oba dva ova plemena, al aws wal khazraj, hatta hammu an yaqtatilu wa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qa'imun ala al minbar, tako da su htjeli da se pobiju, a Božji poslanik alejsatu selam među njima stoji na minberu i gleda šta se dešava. Falam yazal rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yukhaffiduhum hatta sakatu wa sakata rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pa ih je neprestano uzeo umirivati Božji poslanik alejsatu selam dok se nisu smirili i on onda ušao. Wa bakaytu yawmi zalik, pa reče Aisha radijallahu anha: toga dana sam nastavila i preplakala taj dan. La yarqau li dam'un wa la aktahilu bi nawm, niti mi suze prestaju niti mogu sna osjetiti. Wa abawaya yadhunnani an al buka'a faliqun kabidi, a roditelji moji su bili ubijeđeni da će ovaj moj plać